إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنادلنا برنامج yetu hii fupi kabla ya sala ya Isha na Tarawih. Na leo tutaangazia katika masala ya ilmu kama ambavyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah na kitabu maalum ametunga kinaitwa Kitabul Ilm. Ndani ya kitabu hiki kuna masala ya kielimu tu na fatawa mbalimbali. Kwa tumeonelea basi tufaidike angalau na yale mambo ambayo ameeleza Sheikh. Lakini jambo ambalo tutaliangazia ni fatawa ambayo aliulizwa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Fatawa yenyewe, swala lenyewe ni refu, isipokuwa kwa ufupi tu. Muulizaji anauliza, idha kanatil umma أحوج إلى العلوم المادية كالطب والهندسة itakapokuwa umma wa Kiislamu unahitajia sana elimu hizi ambazo ni maadia, tusema ni elimu za sayansi na nyinginezo. Mfano elimu ya udaktari, yani tib, medicine. Alhandasa, elimu ya engineering, uhandisi na nyinginezo. Kwa muulizaji anauliza, fahal afdal lil insan an yatakhasasa fil ulum al madiyya, je lipi bora zaidi kwa mtu kujishughulisha na elimu hizi za kisayansi za sekula, am ulumu shariya, au elimu ash-shariya ambayo ni elimu ambayo inahusisha kufahamu mtu mola wake, dini yake na mambo kama hayo. Maelezo ambayo ameyajibu Sheikh ni mengi, isipokuwa tu na nukta ambayo mimi ningependa niwasilishe kwenu ili tupate faida katika sehemu hii. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, wal ulumu shari'iyati tanqasimu ila qismayn, elimu ya kisharia imegawanyika katika sehemu mbili. Tukisema elimu sharia ni ile elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameleta wahi wake kwa mitume wake, na mitume sasa wanatufahamisha sisi. Kwa hiyo hakuna jingine huko isipokuwa ni elimu ya kumjua mtu mola wake, kujua ibada yake, kujua akhira yake na kujua mambo kama hayo. Hiyo ndo inaitwa ilmu ash-shar'i. Kwa hivyo anasema elimu hii ya shar'i, au kipenda sema haya elimu ya dini, imegawanyika katika makundi mawili makubwa. Kwanza ni qismun la budda lil insan min ta'allumihi, hakuna budi kwa mtu kujifundisha elimu hiyo. Wa hiya ma yahtajuhu fi umuri dinihi wa duniahu, ni mambo ambayo mtu kwa vyovyote vile atayalazimika kuyajua katika dini yake na vile vile katika dunia yake. Mfano, Huwezi kusali mpaka ujifundishe kusali. Uanze kutufundishwa masala ya udhu na mambo mengine mbalimbali yanayohusiana na swala. Kwa tusema hii ni elimu ambayo ilikuwa ni fardhu aina. Yaani kila mmoja anahitajika lazima ajue. Ukitaka kufanya biashara, mambo ya kidunia sasa, lazima ujue kwamba ipi biashara halali na ipi ilikuwa haramu. Na hata hiyo ya halali uiendee vipi katika taratibu zake. Kuna masala ya ndoa, kuna masala ya mikataba mbalimbali. Sasa haya yote yanaangaziwa na elimu hii ambayo kila mtu inabidi afahamu. Kwa hiyo hapa kitengo cha kwanza ni elimu ambayo tunasema ni fardhu aini, yani kila mmoja inabidi lazima ajue elimu hiyo. Ama waqismun akhar, sehemu nyingine ya pili ni wa huwa fardhun kifaya, au ni fardhi ambayo ilikuwa akifanya mmoja basi wale wengine watakuwa hakuna ulazima huo wa mtu kufanya jambo lile ambalo tayari mmoja shalifanya. Hii inaitwa elimu ambayo ilikuwa ni fardhun kifaya. Mfano wa fardhun kifaya ni suala la hifdhul Qur'an, kuhifadhi Qur'ani. Wanazuoni wanasema ni elimu, lakini elimu hii ni fardhun kifaya. Mfano al-allama Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu aliulizwa kuhusu nini hukumu ya kuhifadhi Qur'ani al-Karim. Je, ni lazima kwa kila Muislamu, au akihifadhi mmoja na baadhi wengine inakuwa basi yatosheleze? Akajibu katika fatawa inaitwa fatawa al-Imaratia. Al-Imaratia yakusudiwa kwamba al-Albani rahimahullahu mara nyingi alipokuwa akienda katika miji mbalimbali, akienda Imarati, basi aulizwa maswala. Yale maswala watu wanayaandika, wanayahifadhi. Akienda nchi nyingine mbalimbali, mpaka kuna fatawa nyingine zinaitwa fatawa za Israelia, yani Australia. Alikwenda Australia, kwa hizo ziko. Kwa hivyo hizi aliulizwa alipokuwa katika UAE. Akasema al-Albani rahimahullah ya kwamba hifdhul Qur'an al-Karim min al-umuri al-kifaiya, kuhifadhi Qur'ani tukufu ni katika mambo yale ya al-kifai, mambo ambayo allati idha qama biha al-ba'd saqata 'anil baqin, wakitekeleza baadhi ya Waislamu basi wengine inakuwa hakuna lawama juu yao, hakuna wajibu juu yao. Fala yajibu ala kulli fardin muslimin, anasema Sheikh al-Albani, si wajibu wa kwamba kila muislamu mmoja mmoja hifdhul Qur'an, kuhifadhi Qur'an, liadami urudi ad-dalilu bidhalika, kwa sababu hakuna dalili iliyopokelewa ikawa inafahamisha kwamba kila muislamu lazima ahifadhi Qur'an. Kwa hiyo akihifadhi mmoja yatosha, wakihifadhi baadhi yatosha. Mfano labda ala sabili al-misali, katika siku zetu hizi za tarawehe tuna maimamu zetu ambao wanatusalisha, lakini hawa ni mahafidh. Sasa kuhifadhi kwao inakuwa ni al-kifaiya. Sisi tulikuwa tujahifadhi hakutokuwa na dhambi na lawama, kwa nini hamkuhifadhi? Hata mwenyewe Sheikh al-Albani rahimahullahu, ukisoma biografia yake kuna baadhi ya vitabu alikuwa anaeleza hasa ya kwamba mimi ma hifidhtu Qur'an, anasema kwa mimi sikuhifadhi Qur'an. Kuhifadhi Qur'an maana yake ni unahifadhi kuanzia suratul Fatiha, unakuja al-Baqara mpaka kul a'udhu birabbin nas, huku ndo kuhifadhi. Lakini mtu anaweza akahifadhi labda suratul Baqara, akahifadhi nusu suratul Nisa, akahifadhi baadhi ya aya surati al-Imran, akahifadhi tabia juzuu ya tabaraka, akahifadhi kadisamia mapande mapande, huyu mtu anaambiwa wewe sio hafiz. Kwa hiyo kuhifadhi Qur'ani ni moja katika elimu ambayo ilikuwa tuseme ni fardhun al-kifaya, yani fardhi ambayo inatosheleza. Walillahi alhamdu, salafu swale walikuwa na mfumo wa kwamba kila mtu ajitahidi ahifadhi Qur'an. Na uhifadhiji wa Qur'an kwa sampuli hizo zamani ilikuwa ni uhifadhiji wa mtu ikhlas, kwamba anahifadhi Qur'ani kwa ajili ya Allah. Kinyume na sasa hivi, ndugu zangu, kuna mtihani mkubwa ambao umetufumba katika umma wetu huu sasa. Ni kwamba sasa watu wanahifadhi Qur'ani kwa kuna musabaka. Na sio tu musabaka, lakini kuna donge nono la mamilioni ya pesa. Mfano hapo musabaka uliofanyika Dar es Salaam ulikuwa ni milioni 27 mshindi. Lakini Zanzibar nao wameanzisha mwaka huu na mashindano wasema ya kimataifa milioni 30. Kwa hiyo watu sasa wanahifadhi kwa sababu ya chochote ambacho kilichokuweko kama mtu anashindwa. Kwa kweli hii dhahiri yaonekana kwamba ni jambo zuri, lakini batini lina athari kubwa katika mujitamaa, kwamba watu watakuwa sasa wahifadhi Qur'ani kwa lengo maalum, na sio kwamba mtu ahifadhi Qur'ani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na baya zaidi ni kwamba hata mashindano yenyewe jinsi yanavyokuwa advertised, unahisi sasa kwamba haya mashindano mbona yanatangazwa hivi? Qur'ani al-Karim, ndugu zangu wa Islam, jinsi ilivyo huna haja ya kuitangaza. Lakini leo inafika hadi mpaka tangazo lile la kutangazia watu kuna mashindano ya Qur'an, lazima kuwe kuna picha ya mtu. Picha ya mtu akaa pale, matangazo yako pembeni, yeye yuko. Mashindano makubwa ya kimataifa, haya picha ya nini? Labda nikupeni mfano mdogo. Hapo nje wale, kama unapita mlango wa nyuma hapo, kuna tangazo la darasa tafsiri ya Qur'an. Mnaonaje basi na mimi ngeleweka picha yangu pale? Tangazo la darasa ya mwezi wa Ramadhani, mfundishaji Abu Alkam. Ah, tutafika. Kisha anasema shekhe, wakadhalika al-ulumu al-ukhra, na elimu nyingine ya kusudia sasa hii ya sekula, alati elimu ambayo hiyo sio kisharia, tanqasimu ila thalathati aqsam, imegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza anasema shekhe ni qismun, ni sehemu ambayo ni ulumu dhara, ni elimu yenye madhara. Kwa hiyo fayuhramu taallumaha, ni haramu kujifundisha elimu hiyo. Wala yajuzu lilinsan, wala hayuzu kwa mtu yoyote, an yashtakila bihadha alulum, kujishughulisha na elimu hiyo, mahma takun natijatuha, hata iwe matokeo yake ya kiasi gani, kama labda itakuwa hatapokuwa anishughulisha atadhurika au watadhurika watu wengine, madamu elimu hii ni ya madhara. Anasema Ibn Uthaymeen, si vizuri na ni haramu mtu kujifundisha. Kwa hiyo elimu za sakula, ziko elimu ambazo zina madhara, na wanazuoni wakajaribu kuziorodhesha elimu hizi. Mfano mwanachuoni Ibn Rajab al-Hanbali akazieleza kwamba ziko nyingi, lakini ta'ifatun min, kundi katika hizo ni zile elimu ambazo ma uhdith, zilizozuliwa min kalami fil af'ali Allahi ta'ala min qadaihi, katika masala ya matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ana qada, Allah ana qadar. Kwa hiyo watu wakaanza kutia maneno katika masala ya qadar, katika masala ya qada Allah. Sasa elimu hizi anasema ni miongoni mwa elimu ambazo zilizokuwa ni zenye madhara. Sasa inapatikaniwa wapi elimu hizi ambazo zinaingiza mkono wao katika kuzigusa sifa za Allah na kuelezea kadari za Allah? Elimu hizi akazitaja Ibn Rajab ya kwamba ni zile elimu ambazo ni za falsafa, miongoni mwa hizo ni falsafa al-Yunani. falsafa za Kiyunani. Elimu hizi zikaja zikajaribu kuelezea mambo yasiyojua kuhusu sifa za Allah, sifatillah na mambo mengine mbalimbali. Na kwa bahati nzuri elimu hizo sakata anhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallam yeye mwenyewe alinyamaza kimya, hakuzungumza lolote. Lakini wakatokea watu wakajaribu kwamba wao wana uwezo kuzungumza sifa za Allah kwa mujibu wa akili zao. Sasa hizi ni elimu za falsafa. Tukisema elimu za falsafa tunakusudia kama vile falsafa za kina Aristotle, akina Karl Marx, Lenin na wengi wengineo. Elimu hii kwa Muislamu kwa kweli ni haramu kuisoma kwa sababu ina madhara. Na ukienda katika vyuo vikuu kuna faculty maalum inajihusisha na falsafa tu basi. Mtu anachukua degree ya kwanza, degree ya pili, degree ya tatu, kwa maana mpaka PhD. Somo gani? Ni political science. Political science ni falsafa za watu tu. Kwa Muislamu kusoma somo kama hili akachukua degree ya political science, elimu hii ina madhara. Na vile vile wa min amthilati dhalika al-ilmu ad-dar, miongoni mwa mifano ya elimu yenye madhara wakasema wanazuoni ni ulumul fanni, elimu za fani. Elimu za fani ya kusudiwa ni mfano mtu akasoma fani maalum ambayo inajihusisha na mambo ya sanaa, akasoma fani maalum ambayo inajihusisha masala ya kuekti, masala ya kuimba, masala mpaka kusikuzi kuna kozi mbalimbali za urifarii, za ukocha, sijui za nani. Hizi zote ni elimu zenye madhara kwa sababu ni elimu ambazo zinakwenda kinyume kabisa na miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema vile vile elimu ambazo zenye madhara inabidi Muislamu ajiepushe ni ilmu tanjim, elimu za nyota. Elimu za nyota ni zile ambazo zinamfanya mtu ati akutabiria wewe ima utapata au utakosa, itakuwaje maisha yako baada ya hapo. Kwa hiyo watu wanakuwa na ujanja, utaambiwa lete mkono wako. Kwa mtu anaangalia hizi njia zako, anasema inaonekana huko mbele utakuwa bosi kubwa wewe. Hapa kidogo katikati utapata matatizo. Elimu sana ziko hizi Nigeria, India na baadhi ya maeneo mbalimbali ambayo yana utapeli. Kisha wakasema elimu nyingine ni ilmu sihr, elimu ya uchawi. Elimu hii ni elimu ambayo inampelekea mtu madhara, la anakuwa mtu asoma mambo ambayo hayana isipokuwa mpaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutoa kibali cha kumdhuru mwingine. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, wanajifundisha elimu ya uchawi ni mambo ambayo yanawadhuru wala hayawapi manufaa. Kwa hiyo hizi ni katika elimu ambazo ni elimu ambazo zenye madhara. Na vile vile wakasema nazuoni kuna elimu nyingine ambazo hazina manufaa. Hizi tutaja mwanzo ni zina madhara. Sasa kuna elimu nyingine ni elimu ambazo hazina manufaa. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam Ibn Majah akaisahihisha Al-Albani akasema ni hadithun hasanun, hadithi ya Jabir bin Abdullah, bwana Mtume sallam alikuwa akiomba dua akisema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ewe Allah, nakuomba elimu nafi'a yenye manfaa, na najikinga kwako na elimu ambayo ilikuwa la yanfa'a, hainufaishi. Kwa ziko elimu ambazo nyingine hazinufaishi chochote. Kwa Muislamu elimu kama hizo inabidi aziepuke. Mfano miongoni mwazo walizoziona na zuoni wanasema, mithalu dhalik man yabhath fi tuli safinati Nuh alayhi salam. Kuna mtu ataabika ataka kujua lile jahazi la Nabii Nuhu lilikuwa lina urefu gani. Ni elimu hizi watu wanahangaika. Mashekhe wanasema elimu hizi hazina manufaa yote. au akajua anataka kujua almuddatu allati qadaha qabil hamila habil hatta yadfunuhu. Ukisoma kisa cha Qabil na Habil sasa ilipotokea ile kesi ya kumuua mmoja mwenziwe mpaka kumzika ilichukua muda gani? Ni elimu ambazo kwa kweli la yanfash. Na vile vile wakatoa mfano mwingine, ni katika hali ambayo haina faida yoyote, ni mtu kutaka kujua. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Nabi Adam alayhi salam na Bibi Hawa kwamba fala taqrab hadhihi shajara, msiukurubie mti huu. Hasa mtu anataka kujua huu mti, mti gani huu? Mkomamanga, mti gani? Elimu kama hizi hazina manufaa, na kwa bahati mbaya watoto zetu siku hizi wanazungulishwa na elimu hizi. Anakujia baba, baba, nimeambiwa kwa shule ati ile mti waliokuwa wamekatazwa na Nabii Adam asile ni mti gani ule? Hili hapa swala limekuwa shule. Elimu hizi hazina manufaa yote. Kwa hivyo watu wajishughulishe na elimu ambazo zilizokuwa zenye manufaa. Naam, aina ya pili anasema shekhe ni qismun ulumun nafi' fa innahu yata'allam minha ma fihi nafa'. Watu yani kitengo cha pili ni kwamba kuna elimu ambazo zenye manufaa, na kwa hiyo wajishughulishe watu na elimu ya manufaa. Kujifundisha mekaniki, useremala na fani nyingine, fani ambazo zinakuwa za manufaa katika society, basi hakuna tatizo lolote. Nyingine anasema wa qismul ulum allati jahluha la yadhurru. Kuna elimu ambazo wewe kutokuzijua hakuna madhara yoyote. Wal ilmu biha la yanfa wa hadhihi la yanbaghi li talib an yaqdi waqtahu fi talibiha. Mwanafunzi hakuna haja ya kupoteza muda wake mwingi anatafuta elimu ambayo ilikuwa, kama hukujua kile kitu hakuna madhara yoyote. Almuhimu ilikuwa tu tunapenda kuwafahamisha watu ya kwamba elimu si tu kwamba na mtu afakamie kusoma, achague kwamba je, elimu hii ni elimu ipi katika zile elimu ina manufaa, elimu haina madhara. Na hata vile vile mtu anaweza akasoma elimu yenye manufaa, lakini kumbe kimaumbile na kitabia haimfai elimu ile. Mfano mmoja nikupeni, katika miaka 2013 na 12 kama hivi, tulipoanzisha mahari ya Ummu Khadija radhiallahu anha, kulikuwa na mwanafunzi mmoja wa kike akaja akajiunga, lakini kutokana na shughuli zake akaomba tu Jumamosi na Jumapili. Tukabaini kwamba ni msomi, amemaliza University ya Dar es Salaam na alikuwa amechukua civil engineering. Baadaye akaja akaomba radhi, akasema bwana, mimi sitoweza kuendelea na masomo haya ya Muhadija kwa sababu shughuli zangu zimenitinga. Shughuli gani? Sasa kuna project ya UN na hivi na hivi, sasa inabidi mimi mwanamke nipande mpaka gorofa huko ya 10 niangalie mambo ya nondo, mambo ya nini yamekaa vizuri. Naona sasa amesoma elimu right, lakini yeye kimaumbile ilikuwa elimu ile si nzuri kwake yeye. Mwisho walilahi alhamdu yule binti akaelewa, akaacha. Akasema na mimi niacha kazi. Kweli nimesoma civil engineering, lakini kutokana na mazingira aka regret kwamba nilikosea kuchagua. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunapochagua kusoma hizi fani tuzichague kwa maslahi, kwa future, isiyo mtu avamia tu nini, wewe utakuwa ni mtu ambaye wa kemia. Kwa hiyo ana degree nzuri ya chemistry, kwa hiyo basi njoo hapa tu kiwanda cha bia, utakuwa wewe ni tester. Una test. Kwa hiyo tuwe na choice nzuri, watoto wetu tuwachagulie fani zilizokuwa nzuri za kielimu. Tutasimamia hapa inshallah. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.